สัพเพเหระธรรมตอนธรรมะจากคู่ชีวิตโดยคุณเจนวิทย์เจริญจำรัดชีพขอบคุณนะคะที่ลดราคาให้ภรรยาของผมยกมือไหว้แม่ค้าที่ขายขนมหวานข้างตลาดแห่งหนึ่งผมรู้สึกงงเล็กน้อยว่าทำไมต้องยกมือไหว้แม่ค้าคนนั้นด้วยถึงแม้ว่าในความคิดของผมก็ไม่ได้รังเกียจอะไรแม่ค้าคนนั้นเลยแต่แค่งงว่าทำไมภรรยาผมถึงต้องทำขนาดนั้นด้วยผมเดินออกมากับภรรยาสักพักพร้อมกับคำถามที่ยังคาอยู่ในหัวจากนั้นผมกับภรรยาได้ขึ้นรถกลับผมจึงได้โอกาสยิงคำถามที่คาอยู่ในหัวออกมาผมถามภรรยาว่าเมื่อกี้ที่เธอขอบคุณแม่ค้าน่ะทำไมต้องยกมือไหว้ด้วยล่ะจ๊ะเธอถอนหายใจเบาๆและตอบว่าการยกมือไหว้คนที่เขามีบุญคุณกับเราไม่เห็นว่าจะเป็นเรื่องที่น่าอายตรงไหนนี่นาและที่สำคัญเขาก็อายุมากกว่าเราด้วยรู้ว่าพี่อายล่ะผมตอบเธอทันทีแบบเอาใจว่าไม่ได้อายหรอกแต่แค่สงสัยเท่านั้นว่าทำไมต้องไหว้ล่ะไม่เห็นต้องไหว้เลยแค่กล่าวคำขอบคุณก็น่าจะพอแล้วนี่ภรรยาผมก็เริ่มสาธยายให้ฟังอย่างง่ายๆว่าการขอบคุณและการยกมือไหว้นั้นถือว่าเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนที่คนดีพึงมีถึงแม้ว่าคนนั้นจะเป็นแม่ค้าข้างตลาดเป็นคนกวาดถนนหรือเป็นพานโรงเป็นคนทำความสะอาดห้องน้ำหรือว่าคนคนนั้นจะทำงานต่ำต้อยแค่ไหนก็ตามยากดีมีจนแค่ไหนถ้าคนเหล่านั้นทำคุณประโยชน์ที่ดีๆให้เราแสดงความปรารถนาดีกับเราหรือว่าจะช่วยเหลือเราอย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่ถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยดังเช่นแม่ค้าขายขนมคนนั้นเพียงแค่เขาปรารถนาดีกับเราโดยการขายขนมให้เราในราคาที่ลดลงเราก็ควรกล่าวคำขอบคุณพร้อมทั้งยกมือไหว้ที่สำคัญใจก็ต้องนอบน้อมตามการไหว้แบบเต็มใจของเราด้วยการกระทำแบบนั้นก็เป็นการทำความดีเช่นกันเป็นหนึ่งข้อในบุญกิริยาวัตถุที่เรียกว่าอัปปจายนะไมผมจึงคิดได้ว่าการไหว้บุคคลอื่นนั้นสำคัญที่ใจไม่ใช่แค่การกระทำออกมาเพียงเท่านั้นมันอยู่ที่ใจจริงๆเพราะถ้าใจอ่อนน้อมก็จะแสดงออกมาด้วยกิริยาท่าทางที่นุ่มนวลน่ามองน่าชื่นชมผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วนั้นย่อมเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีความคิดที่จะยกตนข่มท่านและถ้าจิตใจยิ่งดีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งก้มต่ำลงเท่านั้นส่วนถ้าใครบอกว่าตนเองเป็นผู้ประพฤติดีแล้วแต่มีอาการเย่อหยิ่งไม่อ่อนน้อมถ่อมตนเราก็คงมองเห็นได้แน่นอนว่ามันขัดกับคำที่อวดอ้างว่าตัวเองดีแต่ก็คงจะเป็นการยากอยู่เหมือนกันที่จะเอาการกระทำแบบนั้นมาวัดว่าใครดีไม่ดีคงต้องอาศัยเวลาสังเกตดูเหมือนกันผมขอกล่าวอ้างถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักเล็กน้อยว่าบุญกิริยาวัตถุ10มีประการใดบ้างบุญกิริยาวัตถุ10 1ทานไมยบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน 2. ศีลไมยบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล 3. ภาวนาไมยบุญสำเร็จได้ด้วยการเจริญภาวนา 4. อัปปจายนไมยบุญที่สำเร็จด้วยการถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ 5. เวยาวัจจไมยบุญสำเร็จด้วยการขวนขวายในกิจที่ชอบ 6. ปฏิทานไมยบุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ7. ปัตตานุโมทนาไมยบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญ 8. ธรรมสวนาไมยบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรม 9. ธรรมเทศนาไมยบุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรม 10. ทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงการไหว้นั้นเป็นการแสดงออกทางกายถ้าสังเกตกันจริงๆการยกมือไหว้นั้นจะแตกต่างกันในแต่ละคนบางคนก็ยกมือไหว้แบบขอไปทีให้ผ่านไปบางคนก็ยกมือไหว้กันแบบดูอ่อนน้อมที่สุดบางคนก็ยกมือไหว้แล้วกล่าวคำแบบจีบปากจีบคอออกไปแต่ใจของคนเหล่านั้นล่ะเราก็ไม่อาจรู้ได้เลยว่าเขาคิดยังไงการยกมือไหว้แบบจริงใจนั้นจะมีกิริยาที่งดงามยกมือขึ้นไหว้แบบไม่รีบร้อนเลิกลักพร้อมทั้งก้มลงช้าๆอย่างอ่อนน้อมเพื่อแสดงความเคารพเพื่อแสดงความขอบคุณ นั่นก็แสดงให้เห็นถึงระเบียบจิตระเบียบใจของผู้ที่ยกมือไหว้พร้อมกับกล่าวคำว่าขอบคุณว่าเป็นอย่างไรเป็นคนดีหรือไม่ดีจริงหรือเปล่าผมก็ลองสำรวจตัวเองดูคร่าวๆว่าตอนเนี้ยผมยกมือไหว้ใครบ้างเช่นคุณพ่อคุณแม่เรายกมือไหว้บ้างไหมเวลาเราไปเยี่ยมเยียนท่านเรายกมือไหว้เพื่อขอบคุณท่านบ้างหรือเปล่าเวลาท่านให้ของแก่เราและจิตใจของเราตอนนั้นพร้อมที่จะรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนมากแค่ไหนหวังว่าตัวเองคงไม่รู้สึกเคอะเขินเวลายกมือไหว้ท่านพร้อมทั้งกล่าวคำว่าขอบคุณแก่ท่านทั้งสองหรอกนะจากนั้นผมก็สำรวจตัวเองอีกว่าเรายกมือไหว้คนรอบข้างได้อย่างนอบน้อมบ้างหรือยังและง่ายดายเพียงใดมือไม้อ่อนแค่ไหนสำหรับผู้ที่มีบุญคุณกับเรามีประโยชน์กับเราผมหวังกับตัวเองว่าเราก็ต้องปฏิบัติตามที่ภรรยาได้บอกกล่าวแบบนั้นให้ดีที่สุดเช่นกันที่สำคัญใจก็ต้องน้อมรับตามไปด้วยจึงจะครบตามการไหว้และกล่าวคำว่าขอบคุณจากใจจริงแบบไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยสักทีเห็นไหมคะพี่การยกมือไหว้เพื่อขอบคุณคนนั้นมันแสดงถึงความเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนได้มากแค่ไหนถ้าทำด้วยใจบริสุทธิ์และออกมาจากใจของเราอย่าสักแต่ว่ายกมือไหว้แต่ต้องใช้ใจไหว้ด้วยผมพยักหน้าเข้าใจเหมือนจะลึกซึ้งแต่ก็ยังไม่วายที่จะถามภรรยาต่อไปอีกว่าแล้วเราจะทำยังไงล่ะเราถึงจะมีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนแบบนั้นได้ภรรยาผมก็ตอบว่าก็เจริญสติปัฏฐานยังไงล่ะคะพี่ผมพยักหน้ารับแบบตั้งใจที่จะทำให้ได้แบบนั้นและตั้งใจเจริญสติให้มากกว่าเดิมเพราะผมเข้าใจว่าใจที่ผ่องใสที่มีสติพร้อมย่อมสอนตัวเองด้วยปัญญาให้เป็นแบบนั้นได้ดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าใจของเรานั่นแหละจะสอนใจเราเองและผมก็นึกถึงคำสอนของพระองค์หนึ่งที่ผมนับถือคือหลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมท่านได้ปรารภธรรมแบบน่าฟังเอาไว้ว่าผู้ใดที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นจะเป็นผู้ที่มีปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตเราจะอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเห็นตัวตายจะคลายทิฏฐิจะดำริชอบจะประกอบกุศลได้ผลอนันต์เป็นหลักฐานสำคัญผมจำได้ไม่เคยลืม ใจปิดตานอกได้เปิดตาข้างในอาจจะรู้ความจริงเปิดดูหัวใจเปิดเข้าไปข้างในเปิดไปดูความหมายเปิดใจรับรู้เรื่องราว